نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نوے پارے کا رکوع نمبر 6 ہے، جو آیت نمبر 130 سے 141 تک ہے. پارا نمبر 9، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 130 ٹو 141. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے انہی آیات کا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو، بِالسِّنِينَ، سالوں کے ساتھ. پھر ایک اور ترجمہ بھی اس کا آپ لکھیں گے، قحط کے سال. اس کا فرق انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا لفظی وضاحت میں. وَنَقْسِمْ، اور کمی، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی، لَعَلَّهُمْ، شاید کہ وہ، یذکرون، وہ نصیحت پکڑیں. فَإِذَا، پھر جب، جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، آئی ان کے پاس بھلائی، قالوا، انہوں نے کہا، لنا، ہمارے لیے ہے، ہاذی، یہ، و اور، ان اگر، تصبهم، پہنچی ان کو، سیئتن، کوئی برائی، یتیرو، انہوں نے فال بدلی، بموسیٰ، موسیٰ سے، ومم معه، اور جو آپ کے ساتھ تھے، الا، خبردار، انما، بے شک، طائرهم، ان کی فال بد، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولكن، لیکن، اکثرهم، ان میں سے اکثر، لا يعلمون، نہیں جانتے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، مهما، جو بھی. اس کو غور سے سنیے گا کیونکہ یہ نیا لفظ ہے. مهما، جو بھی، تأتینا، تو لائے گا ہمارے پاس، بھی، اس کو، من آیتن، کوئی بھی نشانی، لتسحرنا، کہ تو مسحور کر دے ہم کو، بیہا، اس کے ساتھ، فما نحنو، تو نہیں ہیں ہم، لکا، تیرے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے، فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، الطوفانا، طوفان، والجراد، اور ٹڈی دل، یعنی ٹڈیاں، والقملا، اور سسریاں، یعنی جوئیں، لائس، والدفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیاتن، نشانیاں، مفصلاتن، وقفے وقفے میں، یعنی ون آفٹر ادر، یعنی دوسرا بھی ترجمہ آپ اس کا لکھ سکتے ہیں، کھلی کھلی نشانیاں. فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانو، اور وہ تھے، قوم مجرمین، قوم مجرم، یا لوک مجرم. ولما، اور جب، وقع، واقع ہوا، علیہم الرجز، ان پر عذاب، قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، بیما، ساتھ اس کے جو، عہدہ، اس نے عہد لیا عندک تیرے پاس لئن البتہ اگر کشفتا تو نے ٹال دیا عنا ہم سے الرجز عذاب کو لنؤمنن لکا البتہ ہم ضرور ایمان لائیں گے تیرے لیے وَلَنُرْسِلَنَّا اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے مَعَكَ تیرے ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو فَلَمَّا پھر جب کَشَفْنَا ہٹا دیتے ہم عَنْهُمُ الرِّجْزَ ان سے عذاب کو إِلَى أَجَلٍ ایک مقرر مدت تک ہم وہ بالغوہ پہنچنے والے تھے اس کو اذا ہم یکا یک وہ ینکسون توڑنے لگتے ہیں فانتقمنا پس انتقام لیا ہم نے منہم ان سے فاغرقناہم پھر غرق کر دیا ہم نے ان کو فی الیمی سمندر میں بینہم کیونکہ انہوں نے کذبو چھٹلا دیا تھا بیایاتینا ہماری آیات کو وکانو اور تھے وہ انہا ان سے غافلین غافل وأورثنا اور وارث بنا دیا ہم نے القوم الذين اس قوم کو جو كانوا تھے وہ يستضعفون کمزور سمجھے جاتے مشارق الارض زمین کے مشرقوں کا ومغاربها اور اس کے مغربوں کا التي اس زمین کا بارکنا برکت دی تھی ہم نے فیہا اس میں وتمت اور پوری ہو گئی کلمت ربی کا بات تیرے رب کی الحسنہ بھلائی والی علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر بما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا ودم مرنا اور برباد کر دیا ہم نے ما کانا جو تھا یسنعو بناتا فرعونو فرعون وقومه اور اس کی قوم وما کانو اور جو کچھ کے تھے وہ یعریشون چھتوں پر چڑھاتے وجاوزنا اور ہم نے گزار دیا یا پار لگا دیا ہم نے بھی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے فأتو تو وہ آئے علا قوم ایک قوم پر یاکفونا جو جھکے ہوئے تھے جمے بیٹھے تھے یعنی علا اسنام بتوں پر لہم اپنے قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل لنا بنا ہمارے لیے الہن کوئی الہ کما جیسا کہ لہم ان کے لیے آلہتن الہ ہے قالا کہا انکم بے شک تم قوم ایک قوم ہو تجہلون تم جہالت برت رہی ہو ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ متبرم برباد ہونے والے ہیں. ما ہم جس میں وہ فی ہی ہیں یعنی مبتلا جس میں وہ مبتلا ہیں. وباطلم اور باطل ہونے والے ہیں. ما کانو جو کچھ ہیں یعملون وہ عمل کرتے. قالا کہا اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے الہن کوئی الہ. وہوا حالانکہ اس نے فضلکم فضیلت بخشی تم کو علی العالمین جہان والوں پر. و اور اس جب انجیناکم نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب برا عذاب. یقتلونا قتل کر دیتے تھے وہ ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیونا اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی.